طرف ہو گیا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الہود مکی سورۃ ہے. په ترتیب د سورتونو د قران کریم کې اولسم په نزول کې وروسته د سورۃ یونس نه دوه پنځوسم داوا د سورۃ سلور خبرې دي. یو ال عبادت لله وحده توحید نفی د شرک فی العلم. دوه دارنگ لا تیزوال پا تبلیغ کی دام سرور سوئی. دری سرورم اثبات دا رسالت دائیم دعوی سرور خبری و ربط او مناسبت دا مخ کی صورت سران. مخ کی صورت کی یو سل شپگم آیات کی د دو قسم شرک رد وکم. د شرک فی دعا او د تصرف نو دلتا نفی کئی رد کئی د شرک فی علم او د شرک فی عبادت نو زکی متصل ورپسی راڑو. یا مخ کی صورت کی توحید پاوی دلائل عقلی نو دی صورت کی دلائل نقلی ذکر کئی نو زکی متصل ورپسی راڑو. یا مخ کی صورت کی استحضا ذکر وٹو کی حق پرست و پسی نو دې صورت کې دا غي نمونه ذکر کوي چې څنګه مې اړې ته سزا ورکړه انجامې شي. نو ځکه یو متصل ورپسې راوړ. یا مخکې صورت اجمال او دا صورت دا غي تفصیل دی دا آیاتونه دي او دا غي تفصیل کوي. نو ځکه یو متصل ورپسې راوړ. حاصل د صورت دا صورت تشریح وضاحت دی د سورۃ یونس لکه څنګه تاسو د ادله او تفریح کړو د توحید نزل توم دا شیکي او د نفی د شرک شت فیرالم لزرا رد کئی و راوڑی. یو لسم آیات کی لفظ ریکی یو پینزم آیات کی بلش پاگم کی بل یو درشم کی وصلویتم تفسیر کئی داغی سلو رمزل یو کم پندوسم کی بیا وہ پندوسم اوی آیم و اوی آیم پیغمبر تاوی تحق پیغمبری تسلی وزایا حالت ذکر کئی دارن لا ادل راوی اخر کی اوشپگ واقعات راوی د پاره د تسلی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. مخکی انبیا باندې تکالیف راغلیو پتا به مرضی هغه میم بچکړیو کامیاب کړی میو تب هم کامیابی اغه چې چا منلی و کامیاب استاد څوک منی و هغه کامیابی. زواجر ذکر کوي تخفیف بشارت داو لند حاصل د دې صورت. مخکی ویل و هو خیر الحاکمین نو دلته دا یو مثال من ذکر کړي وقتی مت آیات رو ثم قصرت بلدن حکیم خلیم د خسرې کتاب را لګلې او مضبوطي تر نه دغه او تمدلنا ماخذې څوک نقصان پکې نشي کولای. الله تقواره په مدره وروکو ماندی کتاب هم چلوی کتاب هم اوه کمت مضبوط تشویدی آیاتو آیاتو ندری یا اوه کمت آیاتو مضبوط تشویدی آیاتو ندری و دیم ادام کتاب تشویدی رنبائی دیم مسئلہ چلا یو دیم و دیم مسئلہ جنیش دارید اللہ سر جو لاحق دبلنی سو محفظ سیرت بی آوازی تشویدی ملت اندر تارا حقیم دا حکمت و قبلہ دارنا او مسئلہ کو کسرا دایاتو لیس عبد شویدی و کم مسئلہ نمن سکیگی نبکی کمیز یاتی را دیم مسئلہ را فری اللہ تعبدو اللہ بان بندگی بند کوئی تاسو ایچا بید اللہ نا اللہ اللہ تبچا بندگی بند کوئی بید اللہ نا یقینا زشیم ساجد فارمین حضری اللہ را طرفنا نزیرون زیر ورکونکی و بشیرون او یرونکیم وانستغفرو او بخنا واری در اقفلنا سمتوبو الی بیا توبو باسی دی اللہ تینی راو گردگی دی اللہ فائدہ بدر کتاستا فائدہ خیستا خر حسنا خر الہ اجر مسمہ تریو نیشی مقرری ویعطی اوار بکی اللہ کل لذی فضل ہر خاوند نیکیتا فضلہو جزا داغد نیکی اول فضل نمراد عمل د دویم فضل نمراد جزا دیتا وی سنت استخدام لکه مخکې ذکر شیو جزا او سیئت السیئه نو سزا د شرک از سیئه جهنم ده دوزخ ته ځي ومن یشرک بالله فقد حرم علیه الجنه دیتا وی سنت استخدام لفظ مکرر شو غاره بدل شو هر غروالی خوان تا فضلهم اجر دا غروالی دادم یعنی دادا دا نیک عمل او کسی رواولی دی تاسینو زیاریگم پتا شبند عذاب یومین کبیر دا اورزی لوینم کل عظیم ذکر کئی یعنی دیر لوی پکی اعتبار دا کیفیت او کل کبیر ذکر که دیر اگد بیتی ہاں اگد بیی بازاکی دیر اگد بیی پیتی بارده عذاب دا قائده ده قرآن چی یو صفت یو زین و بل صفت بل ذکر کی او مراد تی ندواره دا عذاب بسی لویم یا اگد بامی عذاب با لویم یا اگد بامی او دا عذاب با درناک بامی او سپکون کے مومی الاللہ مرجعکم اللہ تا وافسی دستا سی او گورا سورہ یونس سلورا بایا تا آگا آیا تن راوڑی او تشریح کے اللہ پاشی قدرت والا دے کل دی فضل فضل ہوں وائن تاول سورہ نساء 173 تائی دیو لکے نور ات درشم سورۃ النور سورۃ الفاتر درشم سورۃ الشورى شپگشتم دای تائی دا مطلب یې سره رب تو ما سبد د آیات وخت کې سره ما کې وی قدیر دی اوس الا اندهم یسنون سمانا قدیر پدیر جستا په حال کویږي کته ځان پټه تین او کنه پټه اختیار بند استا د سری د زړه فرازم کوړي نو دا الله نشو پټيږي نه لکه مخ کیم ویلو پټه دی دا الله نه او نه پټه دی خلکو نه الا خبردار انهم دیو یسنونا تا آڑوی سینیخ پلی دا دی مسلینا کل تندیتریو کی لکا سورة الحج کی چویر یسنونا حملہ کئی نو کل سینتی ناڑی کل تیر مخ آڑی کل پسر سادر واجی کل وی بسرہ کی پٹی گو اور سور نوح کیم اللہ وقت شو سیا برو ویچ منگ شپائی او کور کی دروازہ بند کو او پا بسرہ کی دن نشو زه به مونږ ته واوري دا به د زیدو د عناد نه وي والله ایمان ادم پټ نه ده نو څو ګوري سورې نوح کې هم دا ذکر کړي لیستخفو منهم پټوي ځان خپل منه د دې الله نه خبردار کلا یستغشونا چاچوی تاسی پزان بانی جامی سیابون پزان بانی جامی خپلی یا علمو پواده پویگی اللہ پاگا یسر روم چرو وائی دیو آغا چری سرگندهی پتیو سرگندهی ولی انہو علیمون بزات صدورم زکچی دا اللہ پواده پرازونو دا سینو دا دوی